lecz bez walki nie łączy sumienie. Trudne z łatwym, a w przeciwne dwie strony. Rozerwą w przód człowieka, nim harmonii to czeka. Odepchnę w przód, gdzie zmarły miliony. W gwiazd harmonii poglądać wesele. Przez wiele lat samotnych, niż w źrenicach błyskotnych, wyczytać raz.